entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Temmuz ayının son haftası eğer pandemi de el verirse hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 54. oturumu gerçekleşecek. Haziran ayında teslim edilmiş olması beklenen son hükümet taslakları yani ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede öngördükleri eylem planları ve karşı karşıya bulundukları riskleri değerlendirdikleri raporlar sonrası artık son değerlendirme raporuna sadece bir yıl kalmışken üyeler iklim değişikliği arka planında mitigasyon ve adaptasyon seçeneklerini masaya yatıracaklar. Ortak sosyoekonomik patikaları yani hep birlikte ve eşitlikçi bir dünyada mı yaşayacağız ya da herkes kendi başının çaresine mi bakacak ve temsili konsantrasyon patikaları yani yüzyılın sonunda hangi senaryo altında atmosferik karbondioksit oranları ne oranda artacak? Tüm bunların detayları bu farklı senaryolarla çalıştırılmış iklim modelleri sonuçları üzerinden değerlendirilecek. Biz de bunları ve fazlasını bugün Profesör Doktor Ebru Voivode ile detaylı masaya yatıracağız. Ama öncesinde bırakalım Natalie Merchant bize evimizin yanmakta olduğunu bir kez daha hatırlatsın. Bugün günlerden 19 Nisan 2021 Pazartesi, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Ebru Voivode, hoş geldin. Sizin bir grup akademisyen birlikte hazırladığınız 2017 yılında bugün de hala geçerliğini koruyan Ataletin Bedeli isimli bir rapor var. Aslında ben o rapor aracılığıyla senin çalışmalarınla tanıştım. Bu raporun ismi iklim değişikliği hedeflerine ulaşılamamasının Türkiye'ye maliyeti üzerine ortak sosyoekonomik patikalar perspektifinden bir değerlendirme. Çok da kapsamlı bir rapor. İnternette de mevcut. Dinleyicilerimiz de eğer ilgilenirlerse kolaylıkla hem senin ismini hem de Ataletin Bedeli olarak raporun ismini aratarak ona ulaşabilirler. Şimdi bugün seninle ben, sen aslında bir iktisatçısın. ODTÜ İktisat Bölümünde 2004 yılından bu yana görev yapıyorsun. Ekonomik büyüme ve modelleme üzerine çalışmalarını sürdürüyorsun. Bugün seninle birlikte, şimdi bu biz Entropi'de bir iklim dosyası açıyoruz. Bu da bizim ilk programımız. Bundan sonra bu konularla ilgili senin için de sakıncası yoksa şimdi hemen peşin peşin sözümü alayım. Senin de görüşlerine ve uzmanlığına başvuracağız. Ama bugün burada konuşmak istediğim ve senin bize anlatmanı istediğim en önemlisi bu sosyoekonomik patikalar. Şimdi 6. değerlendirme raporunun tarihi yaklaşıyor. Temmuz'da bir toplantı olması söz konusu. Gerçi pandemi şartlarında nasıl gerçekleşecek o da bir soru işareti. Her şeyin ertelendiği bir dönemde. Fakat bu raporda da tekrardan değinilecek olan ve senelerdir aslında bizim hayatımızı biz fark etsek de etmesek de etkileyen bu sosyoekonomik patikalar nosyonu ve onların daha basitleştirip daha nümerik bir hale getirildiği belki diyebiliriz. Representatif ya da temsilci konsantrasyon yolları yani modelcilerin kullandıkları bizim de aşina olduğumuz yükselmesini öngördüğümüz atmosferik karbondioksit oranları ile birlikte iklimin ne yöne evrileceği, evrilme olasılığı. Biraz bugün sende bunları konuşmak istiyorum. Bütün bu terminolojinin, bu ağır karmaşık terminolojinin sonunda bunlar insanlara nasıl dokunuyor? Bize bir iktisatçı gözüyle anlatır mısın lütfen? Çok teşekkür ederim. Önce davet için elbette. Sonra da bu konuyu gündeme getirmek istediğiniz ve ilk programda da bütün bu terminolojiyi nasıl anlamamız gerektiğine dair bir değerlendirme yapmak istediğiniz için. Ben tabii bütün bunlara biraz iktisatçı gözüyle bakıp oraya doğru evrilmesini sağlayacağım, sağlamaya çalışacağım bütün bu konuşmanın ama tabii bütün bu RCP diye kısalttığımız temsili konsantrasyon patikaları ve SSP'ler olarak artık geleneksel kullanıma ulaşan sosyoekonomik bas patikalar ya da sosyoekonomik, ortak sosyoekonomik patikalar aslında önümüzdeki iklim değişikliği ve buna bağlı politikaları da şekillendirecek olan 6. IPCC raporunun da temelini oluşturacak. Ama tabii burada tarihçeye baktığımızda senaryolar ve senaryo kullanımları ta ilk IPCC raporuna kadar gidiyor. Ama tabii daha yoğun kullanılmaya başlamaları da 2000'lerden sonra özellikle 4. ve 5. raporlarla ortaya çıkıyor. Şimdi sosyoekonomik ya da ortak sosyoekonomik patikalar aslında iklimi hiç göz önünde bulundurmazsak dünya toplumsal olarak nereye gidebilir? Bas patikaları üretmeye yarıyor. Örneğin öyle bir şey olur ki dünyada bu küresel kooperasyon çok azalabilir. Bölgesel politikalar ve yalnızlaşma politikaları işte ticarette olsun, enerjide olsun giderek ekonomilerin ve bölgelerin yalnızlaşmasına ve ayrışmasına yol açabilir. Bu bir patika olabilir dünya ekonomileri için. Yani daha az küresel kooperasyon, daha fazla ayrımcılık. Ya da eşitsiz bir büyüme olabilir. Yani şu olabilir, teknolojik gelişme o kadar ilerler ki bu teknolojilerden biz ciddi derecede faydalanabiliriz ekonomik büyümeyi yaratmak için. Ancak bununla birlikte örneğin bunun sosyal boyutu çok zayıf kalabilir. Bu nedenle son derece eşitsiz bir büyüme patikası ortaya çıkabilir. Ya da iklimle daha ilişkili belki tamamen fosil yakıtlara bağlı bir büyüme patikası ortaya çıkabilir. Yani mesela hiçbir iklim politikası, hiçbir iklimle ilgili bir değişken ya da bir etki öngörmesek dünya sosyoekonomik ve toplumsal düzen açısından nereye gidebilir? Sorusunun cevabını bize şimdiye kadar ortaya konmuş 5 ayrı sosyoekonomik yani bu ortak sosyoekonomik patikalar, SSP'ler veriyor. Bunların içerisinde en ideali sürdürülebilir patika olarak adlandırılan SSP1. Belki işte en kötüsü iklim açısından fosil yakıta dayalı büyümenin öngörüldüğü SSP5. Bir orta yol senaryosu var, SP2. Biraz teknolojik ilerlemeye, biraz eşit büyümeye, biraz eğitim, sağlık yatırımları gibi bir orta yolcu senaryo bu. Bölgesel rekabetin ortaya çıkıp küresel ortak politika yapmanın azaldığı SSP3, ona bölgesel rekabet senaryosu deniyor. Ve nihayetinde son derece teknolojik ilerlemenin olduğu fakat bunun sosyal ve toplumsal yansımalarının son derece eşitsiz bir şekilde paylaşıldığı SSP4. Yani dört böyle ortak sosyoekonomik patika var. Şimdi bu sosyoekonomik patikalar muhakkak ki iklim politikalarının varmak istediği noktalar açısından gerek uyum, adaptasyon, gerekse azaltım, mitigasyon açısından muhakkak farklı sonuçlar doğuracak. Örneğin işte orta yolcu bir senaryo belki uyumu ve mitigasyonu, adaptasyonu ve mitigasyonu biraz daha kolaylaştırabilirken küresel için, küresel boyutta. Örneğin bölgesel rekabet senaryosu bu kooperasyonu sağlayamadığı anlamda giderek zor bir patikaya yöneltecek iklim politikaları açısından da. Şimdi yapılmak istenen artık bu noktada ve yapılmaya başlanan şey özellikle 1,5 derece özel raporundan sonra aslında bu sosyoekonomik, ortak sosyoekonomik patikalarla sizin bahsettiğiniz girizgahta bu biyofiziksel iklim projeksiyonlarını nasıl bir araya getirebiliriz? Çünkü iklim projeksiyonları da bu sosyoekonomik patikalar var olmadan önce de aslında İşte biyofiziksel değişimler, öngörülen biyofiziksel değişim senaryolarını belirli kategorilere ayıran projeksiyonlar üretiyorlardı. İşte 8,5 çok ünlü bu 8,5 Evet. en kötü senaryodan Evet. artık 1,5 dereceyle uyumlu olmasını öngörülen 1,9 senaryosuna kadar. Buradaki bu 1,5, 1,9, 3,5, 8,5 sanırım 1 watt bölü metrekareye düşen Doğru. radyoaktif Evet, ışınım yani dinleyicilerimize orayı açıklayalım. Aslında güneşten dünyaya ulaşan enerjinin miktarındaki sera gazlarının da özellikle karbondioksit miktarının atmosferdeki artımıyla oranlaştırılmış bir ısınma miktarı. Yani ne kuvvetiyle. kadar fazla enerji gelecek, atmosferdeki karbondioksit miktarı ne kadar arttıkça ve bu bize santigrat olarak ne kadar yansıyacak? Burada tabii 8,5 santigrat değil, sizin söylediğiniz gibi watt bölü metrekare. Onun da yansıması yaklaşık işte bizim hep konuştuğumuz, hani işte 2 derecenin üzerinde olursa artık geri dönüşülmez bir yola doğru girmiş oluyoruz. Onun altında tutmaya çalışmamız vesaire, bunların hepsi de bu reprezentatif konsantrasyon patikalarının aslında bize göstergesi. Bunların da, bunları daha sonra geleceğiz. Siz sözünüzü, ben tekrar size vereceğim sözü, siz devam edin. Çünkü bunlarla ortak sosyoekonomik patikaların kesiştikleri bir nokta var. Aslında bu konsantrasyon patikaları ortak sosyoekonomik patikalardan türüyor bir şekilde. Daha doğrusu türetilmek zorunda kalıyor. Oraya sonra geleceğiz. Siz devam edin lütfen. Ben böyle bir araya giriş yapmış oldum. Ya çok çok çok teşekkür ederim açıklama için. Muhakkak ki nasıl, yani toplumsal düzenin ve sosyoekonomik düzenin nasıl şekillendiği önümüzdeki işte 50-100 yıl içerisinde muhakkak ki farklı iklim projeksiyonlarını etkileyecek. Tam da işte bundan sonraki çalışmalar bu sosyoekonomik, öngörülen sosyoekonomik baz patikalarla aslında öngörülen iklim projeksiyonlarının ne kadar uyumlaştığı ve ne kadar ya da ne kadar uyumlaşmadığı üzerine oluşuyor. Ve bunu yapmanın metodu da, yani bütün bu iklim projeksiyonlarıyla sosyoekonomik projeksiyonları bir araya getiren getirme metodu da aslında bu modelleme çalışmaları. Evet. Integrated Assessment Model, entegre değerlendirme modelleri çalışmaları. Evet. Dolayısıyla bu iki projeksiyon arasında, yani biyofiziksel ve sosyoekonomik projeksiyonlar arasında nasıl ilişkiler var? Hangi sosyoekonomik patika, hangi iklim projeksiyonuyla uyumlu? Ya da hangi sosyoekonomik patika, hangi iklim projeksiyonlarıyla uyumsuz? Bunların aynı zamanda da ekonomik ve sosyal ve toplumsal maliyetleri, mitigasyon ve adaptasyon açısından hangi projeksiyonlar ya da hangi patikalar daha maliyetli ya da daha az maliyetli olacak, çalışılmak isteniliyor ve çalışılmaya başlanmış durumda. Dolayısıyla aslında bu söylediğiniz kesişimi belki bir matris diye düşünebiliriz. Yani matrisin bir köşesinde ya da bir ekseninde sosyoekonomik patikalar, diğer ekseninde de iklim projeksiyonları varsa aslında hangi kesişim daha olası dünyanın gidişatı açısından, buna bakılmaya çalışılıyor, bakılacak ve bu da bir sonraki IPCC raporunun temelini oluşturacak aslında buradaki teknik çalışmalar gibi görünüyor. Evet, fakat burada şöyle rahatsız edici bir şey var. Bunu yakından takip eden Carbon Brief diye bir tane web sitesi de var. Onlar da yakın zamanda zaten dosyalaştırdılar, detaylı anlattılar tekrardan. Aslında daha önce anlattıkları bir şeyi geri dönüp dönüp sürekli anlatıyorlar. Çünkü gerçekten bunun anlaşılması çok önemli. Şimdi biz burada sizle 5 farklı sosyoekonomik, ortak sosyoekonomik patikadan bahsettiniz. Aynı şekilde bir de konsantrasyon patikaları var. Şimdi yani atmosferdeki karbondioksitin sizin söylediğiniz gibi biyofiziksel olarak artımını öngören senaryolar var. Şimdi bunların kesişmesi önemli olduğu kadar aynı zamanda bir de şöyle bir şey olmaya başladı. Özellikle modelleme dünyasında geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılırken birdenbire bu RCP 8,5, yani en kötü senaryo, business as usual, yani her şey normalinde giderse, her şey şu anda bulunduğumuz şekilde devam ederse senaryosuna evrildi. Bu literatüre girdi. İnsanlar makalelerinde bunu BAMBU olarak, business as might be usual olarak kısaltmaya başladılar. Ben bu akronimlerden her zaman korkarım, çünkü bir şeyi akronimlerle etiketlemeye başladığınız zaman artık onu böyle taşa kazımış olursunuz ve insanların hafızasından ve dil alışkanlıklarından çıkarmanız ilerleyen zamanlarda çok zorlaşır. Ama maalesef bu RCP 8,5, yani mutlak korkunç senaryo, bizim artık normalimiz oldu modelleme dünyasında. Artık buna bakılıyor. Otomatikman geleceğe doğru projeksiyon yapacaksınız. Diğerlerini boş veriyorsunuz. 8,5'a göre, yani şeyde sosyoekonomik patikalardaki, ortak sosyoekonomik patikalardaki emisyonların artarak yükseleceği senaryoyla uyumlu bir şekilde, yani böyle bir şeyde realitede gidiyorsun. Daha doğrusu realitede demeyelim de programlama dünyasının realitesinde gidiyorsunuz. Böyle sanal bir gerçeklik içinde gidiyorsunuz. Bu ne kadar gerçekçi? Yani bugün biz ne beklemeliyiz? Bizim hayatımızı etkileyen faktörler ne yöne evriliyor? Bunları değiştirmek için hala bir şansımız var mı? Ve global olarak, sadece Türkiye olarak da değil, çünkü son senelerde Amerika Birleşik Devletleri gibi koskoca bir ekonominin içerisinde başında olan bir başkanın orada özellikle bu fosil yakıtlar dünyasında o açıdan verdiği zararları biz birebir tanıklık ettik. Şu anda evet belki başkan değişmiş olabilir ama çok fazla radikal düzenlemeler ya da düzeltmeler henüz yapılmış değil. Yapılabilir mi? Orası da soru işareti. Fosil yakıtlara bağlı birçok ekonomi var dünyada. Hem üretimine hem pazarlamasına bağlı çalışıyorlar. Neredeyiz, nereye gideceğiz ve bu sokaktaki biz normal insanları nasıl etkiliyor? Biraz da ondan konuşabilir miyiz? Elimden geldiğince. Aslında çok Teşekkürler. çok haklısınız. Zira gerçekten terminolojiyi nasıl şekillendirdiğimiz ve neyi nirengi noktası aldığımız bir süre sonra gerçekliğimiz haline geliyor. Ama sanırım bu RCP 8,5 senaryosunun, yani emisyon konsantrasyonlarında bir stabilizasyon olmaksızın artış öngören o en kötü iklim projeksiyon senaryosunun, ki arkasından 6 ve 4,5 geliyor. Hani daha farklı konsantrasyon seviyelerini alıyor, ancak bu dengenin, bu hedefler aşılmayacak şekilde, bu konsantrasyon hedefleri aşılmayacak şekilde nasıl sağlanabileceğini araştıran iki senaryonun üzerinde bu kadar çok telaffuz edilmesinin sanırım şöyle bir sebebi var. Yani ciddi bir iklim politikası olmaksızın hakikaten buradan varacağımız bu business as usual, her zamanki haller senaryosu, patikası aslında işte küresel sıcaklığın işte 4,1 ile 4,8 derece artışını öngörüyor işte sanayi devrimine oranla. RCP 8,5 da bu artışla en uyumlu olan iklim projeksiyon senaryosu. Dolayısıyla biz bir şey yapmazsak halimiz bu mealindeki şey aslında bizim hakikaten gerçekliğimiz ve bu müdahale edilmesi gereken bir gerçeklik. Bahsettiğiniz şekilde küresel düzeyde olup biteni izleyen kuruluşlardan Climate Action Tracker'da aslında bütün bu ülkelerin tek tek Paris COP'u öncesinde verdikleri bu NDC'ler, niyetler toplamına bakıldığında ise aslında işte küresel sıcaklık artışının 3'lere 2,7 ile 3,1 derece arasında kalmasını öngörüyor. Bu da aslında yani ülkeler yapabileceklerini ortaya koyduklarında an itibariyle iklim projeksiyonları açısından da 6 ile 8 arasında bir yerde olacağız, 8,5 arasında bir yerde olacağız noktasına tekabül ediyor. Dolayısıyla hiçbir şey yapmazsak ya da ülkeler biz elimizden bu kadar geliyor dedikleri noktadaki katkılarını referans alırsak hakikaten durum iklim değişikliği ve bunun sonuçları açısından oldukça vahim senaryolara götürüyor bizi. Ve çok haklısınız, bu müdahale edilmesi gereken bir durum. Ve bu açıdan bakıldığında örneğin işte 8,5 senaryosuyla sürdürülebilir senaryonun uyumsuz olması son derece doğal. Dönüp o zaman bu istediğimiz iklim projeksiyonunu nasıl bir sosyoekonomik patikadan üretiriz ve nasıl dönüşüm geçirmemiz gerekir, gerek küresel düzeyde gerek tek tek ekonomiler ya da ülkeler olarak son derece önemli bir soru haline geliyor. Belli ki yani araştırma ve akademi dünyası bunun çok farkında. Ama bu araştırma sonuçlarının politik eksene ve özellikle küresel düzeyde kooperasyon isteyen politika eksenine yansıması tabii o kadar kolay olmuyor. Özellikle hani Türkiye gibi Paris Anlaşması'nı imzalamamış ve bir nevi işte yaramaz çocuk pozisyonunda olan ülkeler için de bu iş giderek zorlaşıyor. Ama Amerika'ya denildiniz, başkan değişimine de değindiniz. Aslında bunun bence küresel sistemimizin yani buradan çıkış Bir noktada gerek tekil ekonomileri ya da ülkeleri, gerek politika yapıcıları ikna etmek açısından da aslında küresel ekonominin bu pandemi öncesinde de son derece zor ve bir nevi bir kriz hali, yani sürekli bir durgunluk ve kriz halini çıkış olarak da öngörülen politikalardan bir tanesi. İşte yeşil büyüme, yeşil mutabakatlar, iklim değişikliğini göz önünde bulunduran teknolojik dönüşümler gibi bütün bu kapsamlı politik çerçeve aslında bir nevi sadece içinde bulunduğumuz iklim krizine değil ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz sistemin yaşadığı ekonomik krize de bir çare olarak ortaya konmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Zira Joe Biden'ın yönetime geldiği ilk gün Paris Anlaşması'na geri dönmesi bununla çok alakalı. Ya da öncesinde işte Cortez, Alexandra Elsie'nin evet gündeme getirdiği ve neredeyse manifesto olarak sunduğu bu yeşil mutabakat aslında bu açıdan önemli, tartışma yaratması açısından da önemli. Ocasio-Cortez. Alexandra Ocasio-Cortez, evet. Evet ve Alexandra, evet Ocasio-Cortez ve aslında bu Demokrat Parti'nin radikal kanadının zorlamasıyla yani neredeyse bir manifesto olarak ortaya koydukları ve bu iklim değişikliğine karşı politikalarla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik problemlere de çözüm, yoksullaşmaya, kent yoksulluğuna, gıda yoksulluğuna çözümle birlikte büyük bir paket olarak sundukları bu yeşil mutabakat ve tartışmalar ve bunların Avrupa'daki Avrupa Birliği yeşil mutabakat eksenindeki tartışmalar ve onların nasıl şekillendiği bence önümüzdeki dönemlerde de tam da sizin sorduğunuz sorunun nasıl ilerleyeceğiyle çok ilişkili. Çünkü hakikaten hem gerek içinde bulunduğumuz iklim krizi, gerekse içinde bulunduğumuz bu üretkenlik ve ekonomik krize çare olacak bir şeyin bu yeşil dönüşüm. Ama kapsayıcı bir yeşil dönüşüm. Toplumsal olarak, sosyoekonomik olarak kapsayıcılığı olan bir yeşil dönüşüm olması gerektiği konusunda en azından politik metinler, politika metinleri ve tartışmalar mutabık görünüyor. Bu ne kadar hayata geçirilebilecek ve dolayısıyla gerek sosyoekonomik gerek iklim krizi açısından dönüşleri nasıl olacak sanırım önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda görüyor olacağız. Kesinlikle ve biz de bunu yakından takip ediyoruz Entropi ailesi olarak. Siz de artık o ailenin efendim bir üyesisiniz. Ebru bundan sonraki programlarda da işin hayata dokunan kısımlarında yani mutfaktan soframıza taşınan çorbanın içeriğine kadar ve onun maliyeti fosil yakıtların hunharca tüketildiği bir dünyada nasıl olur ya da yeşil dönüşümün gerçekleştiği daha eşitlikçi bir dünyada nasıl olabilir bunları da geniş geniş seninle birlikte bir başka bölümde tekrardan konuşmak senin uzmanlığına bu konuda başvurmak çok isterim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Herkese çok selam. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bol şans ve kolaylıklar. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.